kon bo delo ci walu mel ay doomu tanka lañu am hamza tok yonent bi bo delo ci walu gëna hamza tu bay la bayam la waaw donc neena lubna abu lahabin munu abu lahab abu lahab la kuko jul munu lubna kon bo delo ci walu mel ay doomu tanka lañu am hamza tok yonent bi bo delo ci walu gëna hamza tu bay la bayam la waaw dëgga neena lubna abu lahab munu abu lahab abu lahab la kuko jul munu lubna abu lahab dafa jël jigéen ji wax lubna mu am ak mom abu lahab munu lubna ci kene ci lubna batay safiyatu bint abdul muttalib dëgga day waaw ak harith wa arwa neena dëgga day harith abu lahab neena ak safiya ak harith ak arwa ñoom ñepp ñu di joge ci lubna waaw doona mutahami ci lubum tuuma amma mannaatun neena jigéen bi ñu wax mannaa qad khila waqif lani walidatu khaydaq mujur khaydaq وحسن الأحية على ما عند بعض يميكي وخي يلميكي يوم باسيرة فعو يكون ممنعته خيداق أكحجل نين ممنعته مولي الأمك عبد المطلب وابن قتيبة نين ابن قتيبة ذا التفصيل نين فكنا جيني جاء مولي بيش مام ما رجع ذا التفصيل جاء به من راجع النجم ذا كتابه تيرين به سوكو يري دي نتيجي مفتشل اكفوه تصفر بقل في انجا توف بي الحكم انت خم خم بو تلولو نينا وفي مكلا تلولو لك بعد اختلاف الملوث من مواهب لا لولو لك ابن قتيبة عندي يلا بودي ميوث لك مواهب المدنية لكن رحمة ربي يجب أن يكون لك يوم في البرم شكرا فيه أن يكون لك شيء يوم واسيرا لك مليون أنت بيك جنوري وكما حمره لا يجبته من أن كل لك باي تحيا أنه كان لك جنة كل جور مدس لن بجاية من أخواله نجاية من مليون أنت بيك أسود جنوري عبد الياغوث فريعة ساقطة من نير الزرقاني الزرقاني جاء المودك به في يوم يربو دي ميتي الزرقاني مين كو يندي نلا اسود دغري واو اسود ابن وهب دغري عبد الياغوث ابن وهب فريعة ابن وهب ساقطة ابن وهب نلا ذرقاني نيلا نيو يدجاي يونس بن صلى الله عليه وسلم لي موي باي تخي لي مو ني جاي ني واخني يونس بن صلى الله عليه وسلم يالا دفا دفول حالته دي خامي مو جور حمزته dafa Khadija dafa nuyoo nak mom jëm ak baax ba yonent bi diko wax waaw ni faalatu waxe rek sama xel dem ci Khadija muntu fukel be juroom ñent la ci wax ñu ci ñe ci ay bëkk ne gam ak yi nga xamni daal ñoko fété won ci walu sarayu tam te di ay gor dëgëri mo tax mu ne khudamuhu anas al-mashhur thumma rabi'atu wa ayman abdullah al-hurri يلي سادة ولا عليه ثم طهورا والسواك دغري بلال من شق الحرمين تعالوا لولا قدامه لولا بكريجي يونتي كوي جيجي يونا كوي تخرار شفريسا على سبن المالك الأنصاري بن يبخم كلاول لولا لك موشي قرونة جيجو la taxal mu gënoon ci duggit neena moom yonente bee ko xam ndax ni ku nekk ku gën a fonk sa sarif xam nga ko ku yelal sa sarif xam nga ko dégg ni neena moo continue ak moom ba yonente bi génnaat dina neena Rabi'atu bin Ka'b neena kooku ci la woon moom moo amee woon wàllu njàpp yonente bi dëgëri moom ak yonent bi nekk naa moom ñetti at dëgëri yoo xam ni taqal ko wu nee na ñooñu ñëpp nag seen nekk ak yonent bi féete ko ci wàllu boobu ci Madina la waaye doon Makka waaw dégg nga sami allah ana wa ayman dégg nga loolu itam bokk na ca ñoo yoo xam ni ñoo féetewoon yonente bi foofu ayman ibn ubayd dégg nga de loolu itam abdullah bokk na ca zol xaram yi kadi boroom mbokk jëla yaale ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax mu wax la ni mu nu yëli mungoo woon na al wisaadata njëganaay yonent bi bu masaa génn ba war a sóoni wala aleyni ak ñaari dàllam summa taxuuran topp jàppukaayam dégg nga ni waaw nee na abdullah yi moo moom mooy nga woon yooyu moo ki nga xam ni kii mu féete woon yonent bi ci wàllu loolu bu ajowoo dee ba war a génn mu génnel ko suuf yi muy jegenoog mooy génne dàll yi teg nee na itam moo yoon wàllu njàppam sa focci yi mu daal focco itam nee na yooyu yépp abdullah moomoo ko yoroon dégg nga waaw nee na te dara daal mosu cee tardé waaw waaw dégg nga nee na nag bilaalul bilaal nag moom mun suqul xorome moo doon aji dundul ji njaboot ga moo yoroon dundu kër gi aabdullahi cheikhan rajim bisimillahi rahmaan rahim mu dellu rek ci ni ñu leen waxantee ak yéen bunt bi nga xam ne mool fukk ak juróom ñeenteel te alxaj maali daf cee wax ñi nga xam ni ñoo siiwee ci liggéeyal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nekkool ak moom sës ci ñoom ndax soxla yu jigéen gi ni ko ñu ko miine ci bépp kilifa ñooñe nag amal na ca ñoo xam ni ñii ay gor lañu wel waaw loolu dañ ko ci doon muy seen tarbiya am ci ñoo xam ne itam dañu wàll féete woon ci wàllu moroel ñu wax ay sëriñ téewal ka ca gën a siiw nag nga xam ne ñoo nekk naag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk naag yonent bi fukki at yu mag fukk nee na yonent bi masu ko lu tax nga def ma nangam masu ko gëdd masu ko lu tax nga def nangam nee na yonent bi masu ko woon mukk yi ko muy mbir naqari na ma kooku mooy kan Anas ibn Malik mu ngi bokk ci gii lansaar nee na kene ba yonent bi di génne di la kene la ko yàlla booleeg moom ba bi yonent bi génne àddina dana masu koo yedd mukk yedd boo xam ne bi yedd bu dëgër la wala bu ñagas moo tax maw da wax ni quddaamuhu way taqoog yonent bi ci liggéey ka ca jëkk mooy Anas ibn Malik bokk ci gi lansaar al mashhur ko di ko ñu siiye yépp xam la ko suma rabiaati topp rabiaati ibn Ka'b nee na moom itam mu ñu woon ci côté yonent bi nee na féete ko ci fa mu ko war a féete yoral ko la mu ko war a yol nee na bokk na ci wa ayman ibn abd ubayd moom itam ayman ibn ubayd ummu ayman a ko jur ci moom la ñuy dàkkaarite la ummu ayman boobu bokk na ci abdullahi te mooy abdullahi ibn masoud walxarami kadi boroomu bokku diga yaale ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dégg nee na yëlu méngoo woon na alwisaadata ngir njëgale yonente bi ak lépp loo xam ne ni ñuy sukkandikoo na wala luñu suwalo te muy nooy wala alay lu yaari dàllam moo daa génn dàll yi nga xam ne ñoo war a dem suñu sii itam su sunne dàll ya moo ko yóbbu ci place am teg ko fa su ma tax waroon topp wàllu laabam moo ko daa génneen ndox mi nga xam ne ci lay jàppe ba war a joxe ay farata wala bu waree dem jàkka wala bu waree bu ñu nekkee ci xare dégg nga ni wasiwaak nee na ak ay soccoo nit socci yonente bi daa soccoo moo koy jël def ca boite ba su laajee benn mu jox ko soccoo pare mu delloo ca boite ba tëj kooku kan la nag lu ñu dilaal suñ dinaa dilaal mun fiqul xorami ku doon aji yu ame dundub njaboot ga dégg ni nee na ama abu rafia nee na ni ci abu rafia alxittuy ka di ko yuqit ci askan abu rafia mu ngi bokk ci waa xit ci askan dégg ni nee na ala saqalin nekkoon na di féete woo bagaasi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lépp loo xam ne dañu koy jël muy bagaas boo xam ne di gis na di ko jëlee ca place am di ko génne wala di ko delloo loola moo ko féete woo woon dégg ni waaye yéen ñëpp kenn ku ci nekk ma fa jaxase sa fonction ma sunu dugg ci fonction keneen kenn ku ci nekk itam danga faa nekk ngir yàlla waaye nekk fa ngir sa bopp nee na abu rafia moomu bokkoon na ci sax ci ñi nga xam ne daa nañuy jigéen yonent bi ci jamono jure ba neenk ne ku ñëw bëgg gis yonent bi ñoo lay jot ni motax mo ni abou rafi am momo ajina digal ni mo dug ede do am degal ni mo ni ajina digal ni mo dug allah di lay di ni ton pir la moy rabah digal ni mo dug ni alam di wal sayyidna umar bin khattab fi masjidin lola ca pantare ba lola lay di moy ci nga xamni ki lola tok bint bi dañu jëm yagale ko bu waré yuk ci ci bu war lu bu mel ni yuk ci bu yuk ci bu nga xamé ni yaron ci sallallahu alayhi wasallam am len te la soxna am yoyu te gaday nak dem tuju ci jakk ya am fa ay fal bayu ko yoyu ni ba yoon fi ya abou bakri ni yek ko lola ba lolo amé sidna omar ni man di dana dem ba ca mom ba xam ni xew ndax fi jabot rek la yara ci ñu xey yo ko def bu mu jëlé ba nga xam ni yek fi la rabah mom la fekk ñu ko tuddé lay bi rabah lay bi mën ko dama bëgg nga ñaanal ma digal yonent bi ndax man ma ko daga gis rabah dugg wax ko yonent bi mën ko ma ëkk fii te ma nga am nay fal kenn gisu ko diir kenn sayidna omar ba mu demee itam muy daal ni muy jëkkale bu magalee daal di ko ko wàllu kas ndax ma xaw fiixal xolam ndax ma la wax ak moom moo tax mu ni la allawdi rabaxu lay bi moom di jigéen na brigbal moom ajina muy jigéenwal dégalay dégal ñil alami di ñeel sayidna omar bu xasaab boko jigéenul dugg fi masin bin leela ca pantere ba waaw mala bu doon léegi sall de tank lañ koy mën a tudde waaw fi nga di fi di xaar di yéem a dugg lela alimu kumu julli bi ñu fi alam boobu umaru faaruq sayidna umar xayna ata ci jamono jëmu jib dikke mustazinan ñu baari ñeel bunt yonente bi ak xayna ata ci jamono jëmu yëgsi ñu baari di ñeel bunt yonente bi mustazinan mbir mu aju sàkku ndigalu digg wallaahu nee na tendi moom mu ji fi ñu mani woy nekk lañ ciy toogi yonente bi di kenn mani koo gis mbirum ay fal waaw moo tax man wallaahu te ñëpp kat fi ñu mani woy nekk lañ ciy toogi yonente bi te mani ñu koo gis mbiru ab mbirum ay fal nee na uqbatu uqbatu bnu aamir nee na ci ñooñu la wol ñoo moom waali noodul aji mundoo am na baxla ci yi mbirum baaxla yonent bi moo yorewal yaxal baag sang baag yooyu baag takk ba bu ko muddee takkat yépp rek ci loxam la nekkoon kul la nga wax ni ñun muayiqib ñeel la muayiqib ibnu abi faasula waaw abu faasula mooy pàppaam dégg nga ñu muayiqib ñeel la muayiqib qayyimul xasani yittewoo mbir tampoo yonent bi xaqan ci lu wér jaar yonent bi nga xam ne ci la tampoo nekkoon nee tampoo boobu moom moom moo ko ngarjewal moom mu ay xib nee na xuzayfat ibnul yamaan yi nee na xuzayfat ibnul yamaan yi bi ñu siiwee te yàlla mayoon ko ci barke yonent bi xamal ko secret nafiq yi te xamal ko lu ci def dinaan yonent bi moom rekk ko xamal nee na alyaahu yaajirahumul xasaful aji xasafula nee na yaaji itam bu fekkee dangaa dem bés lu ngay dund laaj dund yona rek dang ko dundi moo tax mu def xeyfit bi yamaani ndax way yoo ko laaj waxa fif nee na la nga di woyfal al muuman muum ji bu ko sàll mukk. nee na kooku mu ne wax te mooy xuufa kooku ñu doon fonction lan la taxawoon ci yonente bi mu ne xaayu sirriyul xikam yi moo doon aja làq njuutum ak sekkay yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. mooy lépp loo xam ne nii mu sekkare la nga xam ni kenn rekk ko war a xam nee na moo koy xamal yonente bi. yonente bi mu la ko ko xamal loolu yàlla jagleeloon la ko ko. ba loola tax yonente bi déewul ko ba xamalal ko sekkare nafiq yi ba ñu dileen xam toujours. wax nañu ni ci koo xam sekkare nafiq yi moo tax bi nga xam ne ñu dina nafiq yaa ngi dee yu sell pas-pas yi ngi dee te jullee nafiq yàlla tere woon na ko yonente bi ni ko dul jullee ci nafiq. nee na te yonente bi ku dee di nafiq rek xam na ko mu joxe ndigal yuutu ko ca. nee tax day fatum lu yamaan yi xam na nafiq yi moo tax daa nga daa gis kenn faatu yonente bi na ko adee dafa jullee wala Omar wala keneen nga gis Hudhayfa dem ba jub jàkk ja kalaa yu na teggi ndax day xam ni ci gaa yi la. wax nañu Seydna Omar daa la ko wax ni dëgg lu kaay rek wax na mbaa bokkuma ci gaa yi. nee na loolu moom yàlla ku ko jagleeloon. nee na wa aslaa aslaa muy shirik ci ñoom la. nee na huwa moom waalim moo doon aji mëngoo am raxnati muxtaari raxnati muxtaari moom waruwaay yonente bi bi nga xam ne lii moo bi nga xam ne moo war a dem tey bu dee baxla bi bu dee gëleen bu dee adba bu dee leneen nee na moo génne indi takk taxawal yonente bi war. bu ñu demee ba yëg itam mooy yonente bi mu téye mu wàcc mu tekki yëgg yeew waaw. xayrul baraaya ki nga ji mu dëgg yi ak la wani këy ngëm ji déedéet bi këri ngeen di njiit dégg nga. nee na aaya tiyam mënu nee na aaya tiim yéen ku ci jëloon juróom fa taxaroo yaa ayuha alladina aamanu ida qumtum ila salaati fax fuloonu jëloo ko waa yiyeekum ila almaraaq wamsaxa bu ru si ku waar dilakum ila alkaabayni waaw. nee na wayin kuntum marda aw ala safarin waaw. waaw waaw waaw wayin kuntum marda aw jaa ahadu minkum min alghaayati aw laamatum an-nisaa fatayammamu saa'idan tayyiban wamsahu bi wujuhikum. nee na aaya tiim boobu nee na mu ngi wàccee ci aslaa ndax dañu dem benn bis ci seen tukki yooyu yonente yi bëgg départ ni ko andil waruwaay yi te génne bagaas yi fekk mu ngi amee cangaay mu woon yonente bi daal ni ko dafa amee cangaay dafa amee ndànt nan lay def yonente bi ni tekk tuuti jëf jël daal di yow indi nag aayo bi waaw waaw te yi mënu saa yi daal tey ban waaw ñu daal di koy yonente bi daal di koy nag acte mbaangoo am na ñu ni itam di ngeen wàcceewuñ ci aslaa mu ngi wàcce ci sayidina aïcha sayidatna aïcha moo tax mu ngi aaya téemunu aaya tiim qaalu nenañu qad nazal wàcc na fii ci aslaa waxi na neex na عائشة في سيدتنا عائشة كي نوات لأن في أشهر الكلمة تجن جل سي وخلق لجن السيدة في سيدتنا عائشة نوات لأن وجل دجن كل واحد جلد مؤمتا كي يملون إلي جلاله دغري واخنا ويني كي يوني لون حنين دغري مؤمتم كي لون نداك واخ نداك واخ أبو عبد الله لأنه فأما الجن دوان بو خمي بي عبد الله نتجو نقول مولى عباس بن عبد المطلب عبد المطلب موكو مومن غوريلكو دغري لولا كوكو تشلا وون ونو عيمو لولا نو عيمو تام تشلا مغي بوكون سي ليغا خامني سيريتي يولنتي لا صلى الله عليه وسلم دغ لدا كو خ نو عيمو بن ربيعه الاسلم مجوكم في جيل اسلم مهاجر نينا مهاجر كلا موم ام سلمة موكم موم ولدون جامم مغوريلكو مولام لول مطعم المهاجر المهاجر مولا ام سلمة كوكو يتم نينا كسرين تيري لول ايادي اياد كلا وول ندانكو داكنتل ابو سمح دغري هلال هلال تلاول ابن الحارث مولى ابن الحارث مولى ابن الظفر مولى موم يال في الجنه ادنا مولى جدم روم حمص فلا فاتو سعد مفهوم ابن سعد مولى اكسين سعد سعد مولى ابو بكر الاول سيدا ابو بكر موكو مومون غورلكو مولى ييب ñu bokkon ci sanitaire yonent bi lolo do muhammad ku wax do muhammad lolo mom doomi tante la won ci najashi ndax mu ko jowon ci habas waye ci askan doomi tante la ci najashi mu ngi mujj ci yonent yi bok ci ay sanitaire mu ñu bok la ci yoon lolo asma'a كل أسماء ابن حارثة ابن جند ابن عبد الله لولا أسماء دوبيتم كلاوان كسريتي دولا جند لولا قريب الله حمد من كلا بقول لك واو دولا أقو أسماء لولا اكنن مولي ما لا مبوك في اسماء جن من مغم ولا من رقم لولا داو اسماء بو بو اك جند لولا قد لازم يمضي يغلي بي تقو من خدمة الحكمي في الجوال والنتب صلى الله عليه وسلم دولا ñu ñu gori sëri té ñu xamné ñu gori ñu ñu tuddal mu ñu amal ni saaw la jigeen ñu ñu xamné ay jigeen la wala té nek tay taxaw ci walu jigeen néla moñu xamu fa salma néla salma cala dëgëlé néla ndaw fu wax salma cala ya ko ko fasiyet bint abdul muttalib moko momon li djobe ngam mo gorel ko comme salma wonu nena ibnu rafi' tax mom la won don ci mo don jabaram dogali waw dogali jumbul adiga khawlatu akku wa khawla ndaw fu wa khawla ci digel ni la won barakun أكون يوم أخبارك ميمونة أكون يوم أخبارك ميمون أمو عياس ne na umma ayas ne ni ibn al-hasan bokon na ci njabot yoy nga xamni da liggey yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam loolu ñoo ñu ñepp dal ci lañu yoon mu fete yaronte bi ci wala su fon nit ku baax di fete kilifam loolu rasimatun jigeen ji ñu wax rasila loolu momit ci la wol mu ngi bokkoon ci sañ siiru yonente bi sallallahu alayhi wa sallam boobu lay nee na safiyatu moo ko moomoon goreel ko safiyatu bi nga xam ne mooy soxna si yonente bi waaye waxul safiyatu bay doon doomi abdoulmatalib safiyatu bi nga xam ne yonente bi ko doon denc moo ko moomoon.